Diyor ki velgishu. Bir Müslüman kadın veya da bir Müslüman erkek hiçbir zaman kandırmaması gerekiyor. Hayvanı bile, kediyi bile kandırmayacak. Hayvanı bile kandırmayacak. Çocuğu bile kandırmayacak. Ve bu babalarda, annelerde çok oluyor. Çobanlarda da veyahut da hayvancılık yapan insanlarda da çok oluyor. O hayvanı tutabilmek için ne yapıyor? Elini şöyle yapıyor. Gel diyor, gel diyor. Halbuki elinde bir şey yok. O hayvan sanıyor ki elinde bir şey var. Geldikten sonra hemen yakalıyor. Kandırıyor o hayvanı. Böyle kandırarak ne yapıyor? İşte hayvanı bile kandırmak caiz değildir aslında. Çocuk yine o şekilde. Yani Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın özellikle çocuklarına karşı bu konuda çok hassas davranması gerekiyor. En ufak bir şeyde çocuğa karşı hain veyahut da kandırma yollarını bulmayacak veyahut da göstermeyecek. Dost doğru olması gerekiyor. Onun için Allah Celle diyor ki "Festakim kema umir" diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ve buradaki emrolunduğun gibi dost doğru ol. Başta tevhid, ondan sonra tevhid üzerinde bina edilecek farzlar, sünnetler, nafiler şudur budur, ahlaktır ve bu şekilde. Vel kibru diyor. Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın hiçbir zaman kibirli olmaması lazım. Ve aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte, Sahih Müslim'de geçiyor. Kalbinde miskal zerre kadar kibir olan bir kişi cennete girmeyecek. Soruyorlar kibir nedir ya Resulullah? Diyor ki kibir, tamam mı? Hakka karşı gelip, hakkı kabul etmeyip, insanları da küçümseyen kişidir. Bazı insanlar makamından, zenginliğinden, yakışıklılığından, kuvvetliğinden, memleğinden, şundan bundan, ondan daha aşağı olan insan ne yapıyor? Küçümsüyor. Mesela diyelim ki, sen Türksün, filan adam Suudludur. Suudlu bir kişiyi devamlı, Suudların dışında olan herkesini hor görüyor. Tıpkı Yahudilerin bütün insanları hor gördüğü gibi. Şimdi Yahudi'ye diyor ki bütün insanlar Yahudilerin kölesidir veyahut da Yahudilerin affedersiniz sıpalarıdır. Buradaki toplumda öyle diyorlar. Cinsiyetler içerisinde en değerli toplum Suud toplumudur diyorlar. Ve bu cinsiyetiyle ne yapıyor? Burada kibirleniyor. Ha işte bu insanları bu şekilde küçümsemek cinsiyetiyle, ilmiyle mesela adam kültürlüdür. Kültürsüz bir kişi ne yapıyor? Küçümsüyor. Hor görüyor. Adam yakışıklıdır. Yakışıklı olmayan kişiyi hor görüyor. Kadın güzeldir ama diğer kadın çirkindir. O güzelliğiyle o çirkin olan kadına ne yapıyor? Kendini daha üstün ve onu hor görüyor. İşte bu nedir? Bu hepsi kibirliktendir. Vel ucbu hiçbir zaman bir kişi Müslüman bir erkek ile Müslüman bir kadın hiçbir zaman kendini böyle çok beğenmeyecek. Örneğin çok güzel bir ahlaka sahipse hep kendini beğenip ondan sonra ondan aşağı olan kişileri hor görmeyecek. Çok %100 takvalı ise işte ben takvalıyım herkes benden başka herkes işte şöyledir böyledir küçük veyahut da hor görmeyecek. Hep kendini böyle beğenip her konuda kendini beğenecek. Kendisinden başka hiç kimseyi beğenmiyor. Örneğin hariciler kendilerinden başka hiç kimseyi Müslüman görmüyorlar. Hariciler veyahut da haricilerin kuyruğu olan kişiler. Örneğin Cemaat-ı Tekfir, Hüzb-ı Tahrir, Mu'tezile şunlar bunlar. Kendilerinden başka hiç kimseyi Müslüman kabul etmezler. Veyahut da böyle cinsiyet bakımından, ırk bakımından. Örneğin Türk ırkçılığını yapan insanlar Türkiye'de kendilerinden başka hayırlı kimseyi görmezler. Almanya'da Almanya ırkçılığı yapan insanlar Alman dışında olan herkes onların yanında herkes hayvan gibidir. Affedersiniz. Veyahut da Türk ırkçılığını, Arap ırkçılığını, efendim hangi ırkı veyahut da Kürt ırkçılığını yapan kişiler bunlar onlardan başka olan herkesi affedersiniz hor ve hayvan gibi görürler. Tabii ki bu nedir? Bu da beğenilmekten geliyor. İşte burada diyor ki Müslüman kibirli olmayacağı gibi aynı zamanda hangi ahlaka, hangi şeyde mesela üstünse o kendisinin üstünlükte olduğu o şeyde başkasının üzerinde kendini görmeyecek. Daha çok fazla insanlara karşı mütevazi olması gerekiyor. Yani herkes orada meşhur olmuş ahlakında daha çok mütevazi olması gerekiyor. Kendini beğenip de işte efendim ben meşhur oldum ahlakımdan, ilminden, şuyundan, buyundan, zenginliğimden, memnun, herkes bana saygı gösteriyor. Böyle ağalar gibi, şunlar gibi, bunlar gibi, efeler gibi topluma karşı, şahıslara karşı ne yapmayacak? Kendini beğenmeyecek. Vel buhlu, Müslüman bir kadın ve erkek de hiçbir zaman cimri olmaması lazım. Ve biliyorsunuz insanlar arasında en cimri kişiler kimlerdir? Yahudilerdir. Yahudiler kadar cimri bir toplum yoktur. Ve biliyorsunuz cahiliye döneminde müşrik olmalarına rağmen Araplar çok cömert insanlardı. Ve insanlar arasında gerçekten en cömert insanlar Araplardır. Bu cahiliye döneminde yine bu cömertliğe sahip idiler. Tabii ki Müslüman olduktan sonra çok daha cömert olması gerekiyor. Ve şuhu, cimrilik. Şuh, cimriliğin bir üstündedir. Yani çok aşırı cimri. Kendisine karşı, çoluk çocuğuna karşı, akrabasına karşı, arkadaşlarına karşı, herkese karşı cimri. Yani çoluk çocuğunun gözünü her şeyde ne yapıyor? Her şeyde kalıyor. Yani doğru dürüst yemek, doğru dürüst meyve, doğru dürüst şu bu falan filan. Yani getirmiyor. Devamlı sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Neredeyse o çocuklar bir yere gittikleri zaman böyle kurt gibi koyunları falan gördü. Nasıl koyun aç olup da kurtları gördüğü zaman şey gibi saldırıyor. O baba çocuklarına karşı böyle cimri davrandığı zaman, misafirliğe gittikleri zaman bakıyorsunuz ki o çocuklar o babaların kötü ahlakından dolayı o eve, yabancı eve gittikleri zaman böyle şey gibi, canavar gibi yemeklere, meyvelere, şunlara bunlara saldırıyorlar. Tabii ki bu gerçekten kötü bir ahlaktır. Müslüman bir erkek veya da Müslüman bir kadın bu konuda özellikle çoluk çocuğuna karşı, Aleyhisselam bir hadis-i şerifte diyor ki bir kişi diyor çoluk çocuğuna karşı yapmış olduğu masraflar diyor kalbinde Allah rızası için niyet ediyorsa aynen bir fakire sadaka verdiği gibi sevap alıyor. Baba çoluk çocuğuna karşı yapmış olduğu masraflar tabi onu kastederse, o Allah rızası için kastedecek onu, aynen fakir bir kişiye sadaka verdiği gibi o sevaba nail oluyor. Hanımına karşı, çoluk çocuğuna karşı, akrabalarına karşı. Evet. Vel ceza'u. El ceza ne demektir? Yani bu el ceza her an için böyle